Hallå. Mondjad. Hol Latte? Mindjárt megyünk, hát a Kongrádba hol bújnak, nem? Jó, persze. Van valaki? Nincsen. Hát akkor csak úgy jött, nyugodtan, vagy nem értem oda, akkor még ilyenkor el úgy sem menne. Akkor majd megyünk, jó? Na, ki akkor?